श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 28 मई 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पकड़े ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संपूर्ण दुखों की मूल ये है। भगवान ने जो कामना के त्याग की बात कही तो कामना क्या है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही कामना। सब बात इसमें आ गई। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बड़ी भारी काम की चीज है। यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए महान आफत की बात। अगर इतनी बात की पकड़ दे कि होने में प्रसन्न रहे करने में सावधान रहे, दो बात तुम निहाल हो जाती। करने में सदा सावधान, नहीं करना चाहिए वो न करे, नहीं कर सकते वो नहीं करे, कर सकते हैं वो करना, करना चाहिए वो करे। करने में सावधान रहे, होने में जो हो जाए ये मस्त निहाल हो जाए, निहाल इतनी बात नहीं। और चाह न करने का होगा तो नहीं, हम जो चाहे जो किसी का नहीं हुआ आज तक। अनाधिकार से दुनिया चलती है, किसी के भी मन की पूरी बात हुई हो ऐसा कोई इतिहास बाबू मिल नहीं सकता। तो नाहक आफत में पड़ना है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मुफ्त में आफत में पड़ना है। होगा तो वही जो भगवान होना चाहिए हो, ये सूर्य राम सीता का ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों पकड़े? केवल दुख के सिवाय कुछ फायदा नहीं है। जो हो जाए उसे प्रसन्न रहे, इसमें कई तरह की अड़चने आती है पर जो सुलझ जाए, फिर विचार पक्का कर लो तो अड़चने मिट जाए, सुलझ जाए। क्या करना चाहिए क्या नहीं, तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है, संत महात्मा प्रमाण है। संतों ने जो किया है, भगवान ने जो किया है, जो करना चाहिए करने को जो कहा है वो करे। करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे, बहुत मूल्यवान बात है ये सच्ची थी। करने में सावधान रहे, होने में प्रसन्न रहे। करना नहीं चाहिए कर नहीं सकते, ये दो बात। कर नहीं सकते वो करने की सोचे ही नहीं, करना नहीं चाहिए वो करे ही नहीं, करना चाहिए वो करे, कर सकते वो करे। सामर्थ्य से बाहर की बात वो न करे, कर्तव्य से बाहर की बात वो न करे, जीवन बड़े शांति का हो जाता है, एकदम आनंद हो जाता है, सब सुधर जाता है काम। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो, सोच लो आज ये बात लो, सोच लो फिर सोच करके जो शंका हो फिर पूछ लो और बताओ। हाँ बताया क्या? ठीक, कोई दो आदमी के बीच में मन मुटाव हो जाता है उस समय में मन बहुत अशांत रहता है, ठीक है, मन नहीं लगता किसी काम में, हमें क्या करना चाहिए? तो भाई बात ये है, जहाँ तक बने आपस में संधि कर लेनी चाहिए, सरलता से मिलकर के बात करके संधि कर ले, और संधि न हो तो फिर अलग अलग हो जाए, पर अलग अलग हो इस उद्देश्य से हुए कि अपने मन में मनमुटाव होता है, खटपट होती है, तो ये मनमुटाव न हो और शांति रहे, इस शांति के लिए अलग होना है, यानी खटपट मिटाने के लिए अलग होना है। अलग होना है तो ये प्रेम के लिए, या साथ रहना है तो ये प्रेम के लिए, ये सिद्धांत बना ले, बड़ी शांति रहेगी। और मन में मन खोल करके सामने पिता खोल के बात कर ले, सुलझना जहां तक सुलझना एक नंबर की बात है, अगर सूर्य से दिख ही नहीं तो भाई प्रेम से अलग अलग हो जाए, और जैसा मिले उसमें संतोष कर ले, बड़े उनको सौंप दे, अरे बड़ा उसको चाहे कि न्याय पूर्व छोटे को ज्यादा देना चाहिए, अपने हुक्म में रख। पत्नी में ही कलह हो जाए तो महाराज जी कैसा लगेगा? पति पत्नी में कलह हो जाए तो मेरे मिटाओ रहे आपस में, उसमें भी कलह अलग कैसे हो जाए, अलग अलग नहीं हो गए, परंतु मैं उसमें बंटवारा कर रहे कि इतने इतने कामों में तुम तुम्हारी मर्जी उसे करो, इतने कामों में मैं मेरी मर्जी उसे करो, ऐसा बंटवारा कर रहे, इसमें तुम मत बोलो, इसमें तुम मत बोलो। और बढ़िया बात है कि एक एक कहना करे, पति का कहना पत्नी करे, पत्नी का कहना पति करे, अपनी बात छोड़ कहना करे, बड़ी भारी बात है ये, अपनी बात छोड़ करे उसकी बात करना बड़ा भारी त्याग है ये, साधु समझेंगे साधु हो जाए त्याग हो, साधु नहीं, अपनी बात छोड़ देना मामूली त्याग नहीं है, बहुत बड़ा भारी त्याग है, अपनी छोड़ उसकी बात करे, अरवा नहीं माने तो उसकी बात ही करे, उस बात में मां दो बात है उसमें, एक तो उसी के वशीभूत होकर उसका करना है, ये ठीक नहीं है, उसका हित नहीं है, अपना भी ठीक नहीं है, उसे वशीभूत न होए, किंतु ये प्रसन्न रहे और ये भाव रखे कि माता पिता भाई भौजाई भतीजा सबको अपने कुटुंब को छोड़कर मेरे लारे आई है, तो इसका मन दुखी न हो, केवल इसके सुख के लिए स्वतंत्रता नहीं, वो कहते मैं तो जाऊंगा, बच्ची मर्जी आपकी, प्रसन्न रहो, गर्ज नहीं मन में, जैसे राम जी ने कह दिया, बड़ी खड़ी बात बताई, नहीं कहने लायक बात कह दी, जब गीता सीता को लाए युद्ध के बाद में तो कह दी कि चले जाते, एक खर खड़ा है, विभीषण खड़ा है, सुग्रीव खड़ा है, और नहीं खड़ा, तेरी मर्जी हो जाओ, चले जाओ, चले जाओ, कितनी खड़ी बात है, सीता देखिए मैं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, जिसके लिए इतना युद्ध हुआ, इतनी कतल हुई, इतना बड़ा अंतर, तो वो बात अपने राम जी का आदर्श, तेरी जैसे मर्जी हो वैसे करो, जैसे राजी हो जैसे करो, और उसकी हिम्मत हो तो वो कह दे कि मेरे इतनी बात है, मेरे इतना खाना पीना रसोई इतने खर्चे की बात है, इसके सिवाय आपने मर्जी हो जैसे करो, तो वो दे दोगे जैसे बना दूंगी, साग ला करके मेरे साग बना देंगे, रोटी बना देंगे, जो घर में है अच्छी से अच्छी चीज बनाकर तैयार कर दे, कहते अमुक चीज चाहिए तो ला दो, वो बना दूंगी, बड़े प्रेम से आदर से आप काम करें तो गृहस्थ का काम ठीक निभा हो सकता है। अब शंका में बोलो क्या शंका, ऐसे प्रेम से रहो, प्रेम से सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग, नदी नाव होती है इस बल में सब मिल गए, नौका सूत्र देख जुड़ गए, तो नौका में रहना इस तरह से अपने शरीर में रहना है, ग्रस्त में रहना है, प्रेम से रहना अपने आनंद में, और आपके एक पुस्तक पढ़ी थी उसमें लिखा है कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्त्री बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री जिस प्रकार से प्रेम से बच्चों को पढ़ा सकती है, और अस्पताल में जैसे मरीजों की सेवा स्त्री जैसे कर सकती है, ऐसा पुरुष नहीं कर सकते। जब एक स्त्री सन्यासी बन सकती है, गीता पढ़ सकती है, मोक्ष प्राप्ति कर सकती है, फिर काम धंधों में फिर पुरुषों से पीछे क्यों रहे? यदि अपनी मर्यादा में रहकर निस्वार्थ भाव से नौकरी करे तो इसमें क्या दोष है? देखो एक तात्विक बात है, वैज्ञानिक बात है, पुरुष का हृदय कठोर होता है, फिर माताओं का हृदय कोमल होता है, ये स्वतः भगवान ने बनाया है स्वाभाविक। तो कोमल हृदय वाले ताड़ना नहीं सह सकते, मनुष्य ताड़ना सह सकता है, यार नौकरी में ताड़ना होती है, ऐसा करो वैसा नहीं करोगे ऐसा। अब बात उदाहरण तो दिया, बच्चों के पालन का, शिक्षा का, अस्पताल का, लाइट नौकरी को नहीं कर सकती, ये न्याय है क्या? आपका पूछना ठीक उचित है। उदाहरण तो देते हैं बच्चों को पालन करने का, पढ़ाने का, सेवा करने का, नौकरी करने के लिए नौकरी करनी चाहिए, ये नौकरी करनी, ये तो माँ है, माँ पालन के कौन पालन करे, माँ बिना पालन कौन करे। तो बच्चों को शिक्षा दे, छोटे छोटे बालकों को पढ़ाने का काम माताओं को करना चाहिए, ये नौकरी दृष्टि से नहीं, सेवा की दृष्टि से, मिल जाए उसमें अपना निर्वाह करे, सेवा की दृष्टि से काम करे, बीमारों की सेवा भी करनी चाहिए, बीमारों की सेवा तो नर्सें करेगी, आप कर नहीं सकती, हो सामर्थ्य तो करो। मन ये बात कहनी और ये करनी बड़ी कठिन है, नौकरी में ये बात थोड़ी है, नौकरी में तो जो शासक होगा उसे कहने में चलना पड़ेगा, ताड़ना होनी हुई, यार ताड़ना स्त्री सब सहना कठिन है, इस बात करता हूँ मैं तो। और मेरा कहना करते तो वही है, मैं तो अपनी सम्मति दे देता हूँ, सम्मति देना मेरा स्वभाव है, उसमें अगर खराब हो तो वो छोड़ देना है, मेरे को खराबी दिखती नहीं, मैं बातें कहता हूँ उनमें मेरी भूल हो जाए तो आप समझा दो छोड़ देंगे, जैसे जा तो बना हो आप लोग शांति से सुख से आराम से रहे और परमात्मा की प्राप्ति करे, लोग और लोग दोनों शुद्ध सिद्ध हो जाए, इस दृष्टि से कहता हूँ, भूल के तो माफी मांगता हूँ, नियत मेरी खराब है नहीं, सफाई देता हूँ, आप करना आप कहोगे ऐसा ऐसा तो वैसे मैं बदल दूंगा, मेरे आग्रह है नहीं, तो इस वास्ते स्त्रियों की नौकरी बढ़िया नहीं है, स्त्रियों का कैसे निर्वाह करे, घर में बैठी हुई सूटर गूंथे, कनपेस गूंथे, मोजा गूंथे, सूत मंगा ले, घर बैठे काम करे, सीना है, कातना है, पिरोना है, गूंथना है, ये अपने काम करे, हर में घर में बैठी हुई सूत मंगा ले, उसको करे, उसकी बिक्री करे, जीविका बहुत बढ़िया चल सकती, इज्जत प्रतिष्ठा रहती अपने घर में बैठे हुए, कमरे में बैठे काम करे। सूत मंगा के क्या करे महाराज? स्वेटर गूंथ है, कनपेस गूंथ है, मोजा गूंथ है, सीना करे, सीने की कर ले रहे, सीना करे, कातना करे, काछीटे का काम करे, बेल बूटा बनावे, ऐसा सी करे, अपने घर में बैठे काम करे, इसमें कमती में जीविका में कमी नहीं रहेगी, या इज्जत प्रतिष्ठा के सहित हरेक दुत्कार से ना तिस्कार से ना, ये मैं तो इज्जत नहीं समझता हूँ, मेरी बात है व्यक्तिगत, आपको पसंद आओ तो करो न करो, और व्यक्तिगत नहीं है, शास्त्रों के अनुसार मेरी जहां तक दृष्टि है इसमें निषिद्ध हो तो आप बता दो। स्त्रियों की नौकरी करनी ये मानते स्वतंत्रता, मैं मानता हूँ प्रतंत्रता, ये दृष्टिकोण है, मैं स्वतंत्र इसमें मानता हूँ, घर में बैठे अगर काम करो, पाटर पापड़ बैठो, जीव का बैठे बैठे काम करो, हमारे कमरे में प्रतिष्ठा रहेगी, इज्जत रहेगी, तो शांति मिलेगी, दुत्कार शाड़ी नहीं पड़ेगी, और पैदा कम नहीं पैदा हो जाएगी, इन चीजों से पैदा हो सकती है, छीना है, काटना है, पिरोना है, छोटे छोटे मणिया चीड़ा चीड़ा चीड़ा की सोची वो चीड़ पोवे, वह चीड़ जंजीरा गुंत है, वह मेरी चाली गुंत है, वह मैं बहुत सुंदर सुंदर बात है, वह मैं नाम लिखे भगवान का चौपाया है, दुआ है, भगवान के वचन है, स्टीकर होते जैसे वो लिखे वैसा लिख लिख देवे, लोग बड़े प्रेम से रहेंगे, सद्भाव का प्रचार होगा, आपकी जीविका हो जाएगी, इसमें कठिनता नहीं है, स्वतंत्रता है, अपने पैसे उस चीज बगा ली और उसका सवाया डांग हो जाएगा, बड़े प्रेम से ले गए लोग, आत्मा कारीगिरी आपकी होगी, बैठे बैठे कर करो, इज्जत है इसमें, तिरस्कार नहीं है, अपमान नहीं है। नारी जाति का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमान करने से पाप लगता है, बड़ा दोष लगता है। स्त्री और बालक को दुख देना है, कष्ट देना है, बड़ा पाप लगता है। यत्र नार्य सु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती है वहां देवता रमन करते हैं, मनु जी महाराज कहते हैं। तो प्रसन्न रहो अपने घर में, नौकरी में प्रसन्न कैसे रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। और जो करते हैं वो करे, हमारे ऐतराज नहीं है। मेरे से सम्मति पूछे तो मैं बताता हूँ, या मेरी सम्मति न करे तो मैं नाराज नहीं होता हूँ। जहां तक मना करे मर्जी आपकी है, मेरे को पूछोगे बात उसे बता दूंगा। इस तरह से रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब आप बताओ इनमें क्या दोष आते हैं, आप बताओ और दोष का निवारण कर दो। एमए बीए पढ़ी हुई लड़कियां वो घर के अंदर बैठी कसीदा निकालेंगी, अच्छा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहूँ किताब पढ़ना ही मैं तो निषेध करता हूँ, स्त्री को इतना नहीं है, अपना हिसाब पढ़ ले, लिख ले, ठीक तरह से काम कर ले, व्यवहार इतनी पढ़ाई करो, उसी डिग्री पढ़ाई में तो सहमत हुई नहीं। क्यों मेहनत करे फिर नौकरी मिले नहीं, आज नौकरी के लिए पुरुष भी भटकते फिरते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। ये क्या हुई है, लाल मैकालन है, ऐसी शिक्षा करी जिससे नौकरी करने की वृत्ति हुई। अरे नौकरी करने की नहीं, प्रतंत्रता की वृत्ति क्यों हुई, प्रतंत्रता की वृत्ति है। नौकरी नौकर करने की जो मन में बात होती है, नौकरी करें नौकरी करें, ये कोई मनपड़ा है क्या, ये तो नीचा काम है। आज नीचे को ऊंचा मानने लग गए, उसको नौकर बनाना था, इस वास्ते शिक्षा का प्रचार किया, उस शिक्षा को स्वीकार कर लिया। अब नौकर बनना है, नौकर बनना ये भावना है, बहन माता को नौकर बनना चाहिए, ये माँ है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का। संसार में जितने संबंध है उन संबंधों में सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। मात्रा समान नाथ शरीर पोषण, आप बताओ किसका ऊंचा दर्जा है। पिताजी 100 गुना 10 गुना कहीं तो 100 गुना अधिक माँ का आदर बताया है। अब माँ बनने से इनकार करती है, अब ये लोग क्या करें, मेरी बात का खंडन करो युक्ति से, शास्त्र के नहीं, मैं खंडन करना इस बात का नहीं। आप अड़चन आती है बताओ, वो अब सुधार करें, आपने कहा भी है दहेज प्रथा के बारे में आपकी क्या राय है। दहेज प्रथा बिल्कुल घातक है, आपके समाज की घातक चीज है। प्रसन्नता से अपनी बेटी को जितना दो दो, नहीं तो अपने सास वालों को चाहिए कुमकुम कन्या, हम चाहते हैं कुमकुम कन्या। आप कन्या हो कुमकुम लगा दो, वो भी दे दो, बना दो, सात्विक ब्याह करो। ये तो दहेज मांगते हैं, बहुत खराब है, समाज के लिए घातक चीज है, नाश करने की चीज है ये। आज जो परिवार नियोजन और गर्भपात होता है उसमें एक कारण दहेज प्रथा भी है। ये दहेज प्रथा है, लेने वाला हत्यारा होता है, महान हत्यारा, अपने संतान की बिक्री करता है। लड़के की सगाई हो जाए, कोई सुख पूछेगा हमारे कन्या है, आप पूछो तो आप पूछ देंगे खर्चा कितना करेगा, कितना देगा, 50,000 100,000 1,00,000 रूपये तो हमारा मिलता है। अब 1,00,000 रूपया कीमत बदल सो पाओगे, 16 जिला में हो रहे हैं, ये कोई समाज है। तो ज्यादा दे देंगे। एक लड़की थी, सुनी मैं कथा सुनी हुई है मेरे पिता दुखी हो गए कि बेटा हम क्या करूं। तो कहे पिताजी इतना भी ले दे दो, कर्जा कर दे दो, मैं कर दूं सभी। भाई दे दिया, ब्याह दिया, ब्याह कर गई तो अपने पति को जाओ मेरी जूती लाओ वहां से, और जूती उठा लो मैं जाना है बाहर। उसको बड़ी बुरी लगी, ये क्या बहू आई हुई, आती हुई कहती जूती लो, नाराज हो गया, नाराज हो गया घर वाले, क्या बात है, क्या क्या है ये क्या ब्याह होगा। वो कहती मेरी जूती लाओ, कैसे कहा कि मेरे बाप ने पैसा दिया खरीदा है आपको, आपको काम करना पड़ेगा, मेरा करना करना पड़ेगा। आपका मूल्य दिया है मेरे पिता ने, इस वजह से मैं अकेला करना पड़ेगा, लाओ काम करो, मेरा कपड़ा धो दो, मैं कपड़ा धो दो, मेरी जूती लो, मेरे काम करो। लड़का नाराज हो गया तो घर वालों को रुपया देना पड़ा पीछा। ये बात है, ये लड़कियां अगर तैयार हो जाए तेजी से तो काम हो जाती। ये बिक्री होती है आदमी की, मनुष्य की बिक्री करना कि मनुष्य बना है। अभी कहावत है गाय और माए बेचने की नहीं होती, माँ बूढ़ी को बेच दो क्यों काम नहीं करती, माँ को बेच दो, बाप बूढ़ा हो गया बेच दो, ऐसे गाय बूढ़ी होगी बेच दो, बैल बूढ़ा हो गया बेच दो, बहुत अन्याय है। इसलिए बेचा बिक्री करना है, ये बड़ी खराब चीज है, बहुत खराब। कुमकुम कन्या यहाँ गीता भवन एक में ब्याह हुआ, ब्याह जी पटवर इनका भाई था, माता दीन कन्या थी घनश्याम जी की, क्या नाम नारायणी, नारायणी मुझे ब्याह हुआ यहाँ जो घर में पैराने लगे तो मोहल्ला जी पटवारी है ना, ये बोले किस इतना गर्म पर फैर हो, इतना गर्म क्यों देते हो, हमारे घर में आएगा तो ब्राह्मणों के आगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। संकल्प आता है सालंकाराम सहस्त्राम लक्ष्मी रूपणीम कन्याम विष्णु रूपाय बराय संप्रदे, संकल्प है इस वास्ते गहना कपड़ा खूब बना के ध्यान से लक्ष्मी रूपणी कन्या विष्णु रूपाय बराय, इस वास्ते पिता होता है कन्या का वो चरण धोता है जवाई का, जवाई के लिए माँ बाप है सास ससुर, परंतु उसमें विष्णु रूप है, साक्षात विष्णु रूप है, उसको मेरी लक्ष्मी रूप कन्या प्रदान करता हूँ, चरण धोता है, बड़ा आदर करता है, रोज कन्या प्रदान करता है, क्योंकि नहीं रहेंगे लोगों के लेना पड़ेगा, इस तरह अपने कन्या है तुम कैसे बना कर सकते हो, अपने कन्या का गहना पहनाएंगे, कपड़ा पहनाएंगे, बढ़िया करेंगे, अपनी पुत्री है प्यारी तो अपनी पुत्री को पहनाएंगे, तुम ना नहीं कर सकते। ये पंचायत हुई यहाँ एक नंबर में, क्या हुआ यहाँ ऐसे करो, कितनी शांति है। ये मंगतापन है, लखपति करोड़पति वो बहुत भूख है, लाखों रूपये रखे, लाखों रूपये मांगे, ये मांगते हो तुम लोग, डाको हो तुम मांगते जाओ खरे, वैश्य हो याद रखो। ये माया तो मांगती मिठाई और फल, अरे पुरुष मांगते रुपया, खाओ खाओ खाओ खाओ, डाकी सालों सुन जो अच्छा नहीं है, प्राय दिन आना नहीं चाहिए। पहले जमाने में जितनी दहेज खींची जाती बाहर साल में रखते, अपने नहीं सब दे देते। ये रिवाज है कि बेटे के साथ रहने से जो कुछ आवे वो अपने बांट दो, सब समाज में देते थे, वहां से समाज आई है साहब, ये तो मिठाई आई है, कसा रहता है मगध आता है मगध विशेष, ये सब अपने समाज में दो, अपने समाज में वितरण कर देते थे। कन्या लेनी पड़ती है, लड़का है इस वास्ते कन्या दान तो लेना पड़ता है, कैसा दान ले, हम कोई डाकू थोड़ी है, कन्या दान तो लेना पड़ता है, तो हमारे भी कन्या आएगी तो हम भी दान करेंगे, हमारी पुत्री होगी हम भी आना दान करेंगे, दान लेने वाले होता है। आज कन्या वाले को नीचा समझते हैं, कन्या वाला ऊंचा होता है, वो दान देता है, अरे आप दान लेने वाले हो, आप ऊंचे कैसे हुए, दान देने वाला ऊपर हाथ होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है, वो कन्या दान देता है। इस हिसाब करो कैसा आनंद रहे, कैसी शांति रहे, कितना प्रेम रहे, आनंद रहे। ये हत्या होती है, गर्भपात होता है प्राय करके, ये इस वास्ते यानी मातृशक्ति का नाश करते हैं। छोटी कन्या छोटी सी किसी है गर्भ में, तो वो मातृशक्ति है, माँ है, माँ मातृशक्ति है, ये जितनी माताएं बैठी है ऐसा ही सही था, और था ये जिनसे आप हम पैदा हुए, ये राम हम सब पैदा हुए माँ से आए, वो मातृशक्ति है, उसकी हत्या करते हो बड़ा भारी घोर पाप है। सृष्टि नष्ट करने का उपाय है गर्भपात करना, लड़कियों का नाश कर देना, अब 50 लड़के और 100 लड़के तो 50 कह जाएंगे ऐसे ही तो जल्दी वंश नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रश्न आता है तो मेरे मन में आती है कि इतनी लड़कियों क्या करें, लड़की वहां दो, भगवान के वहां भेजा है, लड़की आपका भाग्य लेकर आती है, आपके भाग्य के भरोसे नहीं आती है कन्या, उसका कर्म होगा कि नहीं उसका भी अपना भाग्य लेकर हुआ ही है, वो भक्ति देवी का स्वरूप है। 5-7-10 कन्या आ जाए आनंद मनाओगे, बहुत अच्छी बात है, कन्यादान का बड़ा भारी पुण्य है। महाराज जी करेंगे काहे से, पैसा तो है नहीं। देखो ये आपको पहले दिखता है, अब देखो हम साधु हो गए, खावेंगे कहाँ बताओ, कहाँ भोजन करेंगे, आप प्रश्न उत्तर दो, हम साधु तो हो जाए, खा लेंगे मांग के खा लेंगे, बांगला नहीं दे तो क्या करा, कोई न कोई देगा ही, कोई न कोई देगा तो कोई न कोई देगा ही, कन्या के लिए भी देगा, आपकी भरोसा ही है कन्या, कन्या का भाग्य नहीं है क्या, भगवान नहीं है क्या, उसका भाग्य लेकर नहीं आई, आपकी भाग्य भरोसा ही है, बिल्कुल मूर्खता है, अज्ञता है, कन्या आई तो आवेगा। एक सज्जन मिले थे, वो कहते व्यापार किया आना पाई सहित उतना ही हमारी कन्या के ब्याह में लगा, उतना ही आया उतना लग गया। भंसुंदर जी केड़िया जो बहुत से बड़े सेवा भाव था उनका, वो कहते थे मेरे लड़की थी कलकत्ता में, बकरी का दूध बड़े कठिनता से पालना था, स्त्री को भी बच्ची का भी पालन करता था, उससे दलाली उत्ती उठती थी, अगर मैं मर गई तो वह जेरा चाहिए उतनी दलाली आती थी, दलाली उत्ती आती थी, सीधा खर्चा था उसका दलाली, हाँ दलाली करते हुए, बकरी का दूध बड़ा महंगा कलकत्ते में बच्ची के लिए लाता था, स्त्री भी मर जाती करता था, उसका खर्चा ज्यादा होता था तो दलाली ज्यादा आती थी, बहुत कलकत्ते सब जाने सेवा भाव वाले थे, वो बड़े बाहर दाना खरीदते फटी चुटी बोरिया वो घर के रात रात जो फसल पड़े उनको रोड़ा देते थे। ऐसे काम करते थे, उन्होंने कही अपनी बात बीती हुई तो आता है ऐसा, खर्चरो भाग मोटो है, अपने कहावत है खर्चरो भाग मोटो है, खर्च होगा तो आएगा, खर्च नहीं होगा नहीं आएगा। हमारी बेटी की बात बताओ, अरुणनाथ जी महाराज को सांप खा गया था, सांप खा गया तो लोगों ने हमारे को बिदामा भेजी, वह कोई विश्वास नहीं, बिदामा आती है काजू आते हैं किशमिश आती है तो मैं वो भेज देता, जब ये ठीक हो गए कमाया, आया नहीं ऐसे जाता, हमारी भी इतनी बात है, आता है ऐसे वो आता है, प्रबंध है भगवान के यहाँ, मैंने देखा है ऐसा, आप साफ हुआ है ऐसा, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कलकत्ते की बात है, भिक्षा भी ले जा रहा था, आदमी कहा चलो हमारे घर भिक्षा भी चलो चलो, तो एक सज्जन थे मैदान में सत्संग आया करते, वो गाय रखते थे तो वो लाए मैं भिक्षा लाया हूँ, गंगा जल में बनाई है, शुद्ध घी है शुद्ध चनी है बनाया हूँ लाओ, मैं जो भिक्षा जाने लगा तो लाए, महाराज ऐसा मोटा मोटा माल हुआ गिरी और जिसमें किशमिश दे करके बनाया हुआ मालपा और साग आलू का और पूरी कढ़िया की, मैं दी क्या करूँ, जब घरे गया उसके जहाँ भिक्षा भी हुआ थोड़ा सा रोट के लिए खा लिया, ठीक हो शरीर ठीक हो गया, भारी भारी चीजें ये हम बढ़ रही थे सत्संग करते थे तो एक दिन भिक्षा जो मैं भिक्षा में कपन भिक्षा ले ली तो एक लाया दही, मेरे को खांसी हो रही जुकाम हो रहा था, एक लाया दही तो भाई मेरे खांसी हो रही है जुकाम है क्या, मैं तो लाया हूँ सर, बिल्कुल पक्का विचार करेगा तो दे दे ठीक होगी खांसी, ये बीती हुई बात है यहाँ पर, जब अगला पक्का विचार कर हमारा पक्का विचार है, अच्छा तो वो भगवान करते हैं आप पर ठीक बैठता है काम चलता है, मैं साधुओं कहता हूँ भाई मेरे आप तो पढ़े लिखे हो व्याख्यान देते हो, शंकरनाथ जी नहीं थे और कड़ा स्वभाव था उनका, दो चार आदमी आते राधा राम राम करते नहीं लेते डंडे की मारते राम राम करो बस बड़े क्यों आया यहाँ क्या जोधपुर में सभा भरी में मार थपड़ी मारी शंकरनाथ जी ने मेरे प्रेमी थे मेरे साथ रहते थे क्या बात है याद रही है थप्पड़ी मारी व्याख्यान दे रहे हैं है? आप तो यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं लेकिन आपके इस कार्यक्रम के लिए चंदा हुआ है उस बात के लिए वो नाराज हो गए तो बात याद नहीं है सभा में थप्पड़ मार दे मेरे मुझको शब्द है ना मैंने बुरा समझा ना सभा ने बुरा समझा अपना आपके नाम से चंदा होता है वो बात मेरे को याद नहीं थोड़ा बोलते थे तो 25,000 रूपए ले लिए थे 25,000 रूपए किसी ले लिए थे चंदा के वापिस गिरा दिए थे अच्छा। आप बोले कि मैं तो आप जाने लगे बीच में बोले कमंडल लेकर तो मैं जा रहा हूँ मैं तो नहीं रहूंगा 25,000 रूपए हो गए थे चंदा तो आपको बात बुरी लगी मैं मेरा जाता हूँ यहाँ तो फिर वो वापिस याद नहीं ऐसे कई बार भी थी बात उनका निर्वाह होता हमारा निर्वाह मथानिया में नाम जप हो रहा था वहां पर चले गए बीमार हो गए जो बहुत शक्ति नहीं उठने लगे तो किसी माई ने उठाया अरे मने रांडा छुए रे रांडा छुए रे मने रांडा छुए आप भाषा ही मानी सेवा करते थे लोग पैसा रखते नहीं थे काम सत्ता आज साधुओं को बात कहते हैं महाराज आज साधता कोई नहीं पूछता आज साधता कोई नहीं पूछता काम चलता है तो जब साधुओं काम चलता है पैसा न रखने पर चलता है मैं साधु प्राय ये थे कहते मेरा आजकल बड़ा काम कठिन कठिन क्या है अपने चल देंगे जाना है तो पैदल चल देंगे भिक्षा मांगे खाएंगे चले जाएंगे जाना क्या हमारे कोई काम ही नहीं है दहेज प्रथा और एक टीबी और एक दहेज प्रथा टीबी और एक असंयमित जीवन तीन के कारण से जिस बात के लिए आप निषेध करते हैं वो बात कठिन हो रही है कठिन तो करते नहीं कठिन कैसे हो रही है हम टीबी भी नहीं देखते और क्या है टीबी है दहेज प्रथा है हमारा दहेज है नहीं असंयमित जीवन है तो असंयमित नहीं है हमारी क्या बात अलग थी यही बात है असंयमित जीवन टीवी में क्या क्या बाधा लगती है हम जीते हैं अच्छी तरह से अब जान जान के दुर्घटन करे सब फिर आफत अपनी बनाई हुई आफत है मत बनाओ राम निवास जी क्या शुरू के थे वो कहते हैं मैंने दहेज नहीं लिया तो मेरी लड़कियों का ब्याह बिना दहेज हुआ उनका लड़का है अभी उनका शरीर नहीं है मैंने अपने लड़कों को दहेज नहीं लिया तो मेरी लड़कियों को दहेज नहीं लगा आप दहेज पर उतार करो पराए धन पर दृष्टि क्यों रखो कि बेटे का धन आ जाएगा क्या ये न्याय है क्या ये ठीक है क्या उचित है दूसरे के धन पर दृष्टि रखनी आशा रखनी चित्र में कमा कर खाएंगे के लिए ज्यादा लालसा स्त्री वर्ग में ज्यादा रहती है दहेज प्रथा के लिए ज्यादा मांग है वो स्त्री वर्ग में ज्यादा रहती है गलती बात है मैं इनमें रहती है मिठाई गिर फलाऊंगी अरे पुरुषों में रहती रुपयोगी स्त्री रुपया मांग दिएगा एक दो जगह हो जाए बात नहीं कहता प्रायता क्या है स्त्री वर्ग में तो बस मिठाई आवे बढ़िया फल बढ़िया आवे जैसे हम बांटे सब्जी दे कपड़ा गहना रुपया होता है पुरुषों पेट में रुपया मांगते हैं ये पुरुष मैं सत्य झूठी बताओ तो मंगता पड़ो छोड़ो, अन्नदाता कृपा करो, मंगता पड़ो छोड़ो। भगवान ने रुपया जिसमें जिसके ज्यादा रुपया है वही ज्यादा भूखा है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्री कौन जिसकी आवश्यकता ज्यादा है। लाखों करोड़ रुपये घाटा लगता है, करोड़ रुपये का गरीबों के उम्र में नहीं पीढ़ियों में लाख रुपये का घाटा देगा कभी, दरिया में घाटा लगता है और घाटा रहता है। देखो एक मार्मिक बात बताओ, दरिद्री कौन क्या निर्वाह की चीज में भी तंगी रहे, रोटी में कपड़े में समाज में जो निर्वाह करने उस बात में तंगी रहे, दरिद्री इसको कर और करो क्या बताओ। वो जो हमारी दही कुआ देश व्याख्या दूसरी है, दूसरी व्याख्या बताओ। ऐसे धनी आदमियों के बहुत कमी रहती है, शायर नहीं है, गृह नहीं है, नौकर नहीं है, हमारे घर ड्राइवर नहीं है, ये वस्तुओं के अभाव का अनुभव लखपति करोड़पति अरबपतियों में रहता है मन में, चीजों का अभाव। और यही अभाव दरिद्री कहते हैं, दरिद्री का उसका लक्षण क्या फर्क है। दरिद्री रोटी कपड़े आदि का है, वो बड़ी बड़ी चीजें भूखा है, अभाव है उनके वस्तु का। आप इतने बताओ हो भाई सीख जार करके, आप ज्यादा परिचित हो, मैं परिचित नहीं होता, उनके चीजों का अभाव रहता है, नहीं रहता है। मोटर का अभाव है, चक्कों का अभाव है, खरों का अभाव है, ड्राइवर का अभाव है, वस्तु का अभाव है। आपके जो निर्वाह होता है एकदम, उस निर्वाह की चीजों का अभाव रहता है कि नहीं रहता है बताओ। धनी आदमियों के गरीब के धनी यही अभाव रहता है, क्या फर्क है उसमें। बहन है आपको इतनी बड़े सुखी है, रोते है बेचारे, करे क्या, अशांति रहती है। आप चेहरा देखो तो चेहरा भी शुद्ध शांति नहीं है, रात को नींद आती जाती है, दोनों तरफ हलो हलो होता है, नींद नहीं लगी सो रही, भगत पर रोटी नहीं खा सकते। ये सच्ची है झूठी बताओ आप, क्या तो झूठी है क्या तो झूठी है, भगत पर रोटी नहीं खा सकते, भगत पर नींद नहीं ले सकते, भगत पर मिल नहीं सकते। साधु ब्राह्मण आते डरे हैं, दूसरे डर राजे आदमी, राजे आदमी डरते हैं, साधु ब्राह्मण से डरते हैं, फिर कुछ मांग लेंगे, डरते हैं। धनी आदमी गरीब डरता है क्या, गरीब तो संतों के पास जाता है कि महाराज की कृपा हो जाए काम चलेगा, हमेशा तो डरते हैं कि बाबा जी मांग लेंगे कुछ। मेरे को मैं गलत कहते गया था, मेरे को तो कहा था स्वामी जी मांगना मत, नहीं मांगना, डरते हैं। ये धनी आदमी दशा है, बताओ क्या धनी हुए। भूख होती है ज्यादा, लाखों रुपये होगी करोड़ों रुपये होगी भूख, बड़ा अभाव। कोई भी आपका धनी बिना उधार लिए काम चला सकता है क्या बताओ, करोड़पति अरबपति करोड़पति बड़ा धनी है, बहुत पैसा पास है, क्या उसको कर्जा लेना नहीं पड़ता है बताओ भाई, लड़ना ही पड़ता है। अगर क्या धनी हुआ, कर्जा लेना पड़ता है, लाखों रुपयों की भूख है, और गरीबी कर्जा देता थोड़ा देता है, भूख थोड़ी है, चीजों का भाव उसे दोनों का भाव रहता है, फर्क क्या है आप जरा सोचो। धनी क्या हुआ, देखो आप बह महंगा धनी है, मेरे फूंक भर गई भीतर में, हमारे भी भरगी, हम बकता है, हम बोलने वाले हैं, कोई फूक रहता, वक्ता श्रोता के अधीन है, श्रोता वक्ता के अधीन नहीं है, यहाँ सुन लेगा परमात्मा सुन लेगा, वहां सुन लेगा कई जगह सुन लेगा, बाबा जी कहाँ सुन लेंगे, बाजार में जा कह गए गीता सुनाऊंगे, बाजार में दुकान में जा कह दे गीता सुनाऊंगा, यार बाप ने सुनाऊंगा मरूंगा, गीता गीता सुनाता है भाई मरता हूं मैं, नाराज हो जाएगा, मन में आता है ऐसा, महान प्रतंत्रता है, सुनने वाले स्वतंत्र है, बोलो बताओ सच्ची है झूठी। बहम है बड़ापन, बहम बोलो स्वतंत्रता है, वो वक्ता में है श्रोता में है, गोस्वामी देखते वक्ता है श्रोता, श्रोता वक्ता भगवती, पहले श्रोता वक्ता ज्ञान कथा राम, पहला नंबर श्रोता लाया, पीछे पर दो नंबर में बोला, नींद भी लिखा है बहम आ जाता है। देखिए मैंने बात, सुनने वाले होते हैं तो हमारे बात अच्छी पैदा होती है। कलकत्ते की बात ऐसी होती है तो मैंने शेर जी से पूछा, मेरे कोई आप आता थे शेर जी से पूछा करता, शेर जी से पूछा शेर जी बात क्या है, लोग पूछने आते हैं ज्यादा आते हैं तो बातें अच्छी पैदा होती है और सुनने वाले पता नहीं तो बात कम पैदा होती है, तो ये मान बढ़ाई है क्या, क्या चीज है ये, कहते मान बढ़ाई है इसमें हो सकती है परंतु न्याय है, न्याय है सुनने वाले चाहे तो पैदा होती है, न्याय है उचित है ये जवाब दिया, अगर मान बढ़ाई भी सब हो सकती है तो मान बढ़ाई इच्छा सावधान रहना चाहिए, और बातें पैदा होती है न्याय है सुनने वाले चाहे तो पैदा होती है, क्या क्या बाधा आती है मैं पूछता शेठ जी हुई भाई ये बाधा आई ये बाधा आई। चित्रकूट में है सत्संग हुआ, उस समय बातें चली तो शेठ जी ने कहा दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, किसी पर दोष दृष्टि नहीं करे, तो मैंने प्रश्न पूछा कि दोष दृष्टि ना करे पर वक्ता को तो दोष दृष्टि करनी पड़ती है, क्या दहेज प्रथा ठीक नहीं है, ये गर्भ गिराना ठीक नहीं है, ये परिवार नियोजन ठीक नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, तो दोष दृष्टि देखे तभी कहेंगे जो क्या कहेंगे तो? और पंडित का नाम दोषज्ञ है, अमरकोश में है पंडित मान दोषज्ञ है, दोष जानने वाला वो पंडित होता है, तो दोष देखना ही पड़ता है, बिना दो क्या पता बताओ, आप दोष नहीं देखे हैं तो हम व्याख्यान क्या देंगे, क्या सुधार करेंगे, ये करते हो तो ये सुधार करो, साधु को ये चाहिए ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो निंदा करते हैं, तो दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए, कैसे करें, हमारी दोष दृष्टि होती है, शेर जी से पूछा आप क्या करें, बोलना पड़ता है दोष दृष्टि होती है, शेर जी ने सुंदर उत्तर दिया कि ये दोष दृष्टि नहीं है, ये निर्दोष देखना चाहते हैं, आप निर्दोष देखना चाहते हैं, तो निर्दोष देखना चाहते हैं वो दोष नहीं, वो दोष दृष्टि नहीं है, वो आपकी निर्दोष देखने की इच्छा है कि सब निर्दोष हो जाए, सब हो जाए, ये दोष दृष्टि नहीं है, इसको आप नहीं करेगा, ऐसी बातें कहीं पूछते शेर जी समाधान करते कि नहीं ये है, और कितनी बढ़िया बात कही, या दोष दृष्टि बिना मैं क्या कहें बताओ, गर्भ बात खराब है, बात जरूर खराब है, तो दोष देखिए वो नहीं दोष नहीं, ठीक है, सर्वालंबाई दोष है न धूमे नागरी व्यापरता, भगवान ने कहा है सबके सर्व आरंभ है वो दोष दृष्टि से, बिना दोष दृष्टि कोई आरंभ, सर्वालंबाई दोष है न धूमे नागरी, जहां अग्नि सुलगाओगे धुआं होगा, कोई भी काम करोगे दोष आएगा, निर्दोष कोई हो नहीं सकता, दोष आते हैं उसमें, नियत क्या है हमारी, हमारी नीयत क्या है, हम क्या चाहते हैं, इसमें विचार करो, हमारे देव कर भी बची, शेर जी से पूछा, शेर जी समाधान दिया, संतोष हो गया, वही ठीक है बात, दोस्त एक दूसरे कैसे बोलेंगे, साधन करते हुए हाथ में आगे साधन में ये दोष आता है, ये दोष आता है, ऐसा समझ, ऐसा समझ कर सत्संग जल्दी होता है, इसे उद्धार जल्दी होता है, ये दोष आता है, दोष देखे मैंने कैसे बोलेंगे, इस वास्ते सत्संग करता रहे कार्य करता रहे, सत्संग करे साधन करे, सत्संग करे साधन करे, तो बहुत जल्दी उन्नति होती है, एकला साधन करे तो भी करेगा उसे लाभ होगा ही, इसमें संदेह नहीं है, परंतु सत्संग करे साधन करे तो बहुत जल्दी उन्नति होती है, बहुत जल्दी विशेष, तो जहां जहां भूल है वो निकलती चली जाए, साधन करता चला जाए, हमारी नीयत क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसका खोज करते हो, पहले खोज करते रहो तो काम कोई सही करो, श्रोता करो वक्ता करो, किस तरह से मैं देख रहा मैंने तो कौन सा काम करे कौन सा नहीं करे, जिससे दुनिया का हमारा अभी और परिणाम है चार बात, दूसरों का हमारा अभी और परिणाम में हित हो वो बात करो अपना, ठीक ही बात होगा, हमारा भी हित हो दूसरों का भी हित हो, कहने की बात है शास्त्रों कहते अभिमान आता है, व्याख्यान में अभिमान आता है कि मैं वक्ता हूं, सुनने वाला कहता है महाराज बड़े अच्छे हैं, और सुनाने वाला कि अच्छा नहीं है। कौन सी दृष्टि अच्छी बताओ, दृष्टि कौन सी अच्छी? सुना रहे महाराज बड़े अच्छे हैं, सुना रहे महाराज कहते हैं ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, ये तो गर्भपात गलती करते हैं, ये परिवार गलती करते हैं, ये व्यापार झूठ कब करते हैं, ये करते हैं। सुनाने वाले को तो दोष देखे, अरे सुनने वाला आदर करे, तो बड़ा कौन हुआ? गलती दूर कराने के लिए देख रहा है, दोष दूर करने के लिए किसी तरह हो, पर दोनों में बड़ा कौन सा है आप बताओ? एक तो बताए ऐसा बेसमझ है, हमें समझाओ। एक में तो हम तो बेसमझे, आप समझाओ। तो दूसरे को समझदार मानना, श्रेष्ठ मानना, एक दूसरे को बेसमझ मानना, नियत किसकी है, बढ़िया कौन सी है बताओ? तो सरदार भाई शेर जी ने ये लगाई मेरे सुनने के बाद, मैं शेर जी के पास आया तो शेर जी कहते, शेर जी गाना बजाना, कथा करना, भेंट करना, ये सब लेना सब मैं करके आया हूँ, कि व्याख्यान दो, मैं व्याख्यान ढा कर आया हूँ, मैं अब मेरी रुचि नहीं है, मेरे विचार है कि आपसे पूछ कर साधन में तत्परता लग जाऊं, साधन करने के लिए आया हूँ, कि नहीं सुनो तो मैं वो सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, आपके आचरण में है नहीं, बात सुने तुमने वो कहते अनधिकार मानता है वो अधिकारी होता है, अधिकारी मानता है वो अनधिकारी होता है, मेरी बीती हुई बातें हैं, अरे सुनाता था तो मेरे बात बात आ जाती, शुरू की बात है शेर जी में दे तो शेर जी से कर, शेर जी मेरे मन में आती है कि मैं गीता का प्रचार करता हूँ, मैं नाम का प्रचार करता हूँ, लोग सुनते हैं ऐसा प्रचार करता हूँ, शेर जी बैठे बिना पूछे ही जो कहता मैं प्रचार करता हूँ मूर्ख है, भगवान की कृपा से मैं करता हूँ मूर्ख है, समझा नहीं मूर्ख की बात है, मेरे को समझ नहीं आई, मैं तो प्रचार करता हूँ, गीता का प्रचार करता हूँ, नाम का प्रचार करता हूँ, ऐसा तो जब ऐसा प्रचार करे तो स्वाभाविक व्याख्या में ऐसा कहते थे, कभी कभी भारत नहीं होता, कर्णवास में सत्संग था, उस समय में हनुमान प्रसाद जी पोदार भाई जी अपने बेटा भगवान कहते फिर आकर करके मैं तो एकांत में भजन करूंगा, पहले पत्र आया उनका, मेरे सामने की बात है कि भगवान की कृपा से होता है प्रचार तो होता है, मनुष्य प्रचार क्या कर सकता है, मैं तो एकांत में भजन करूंगा और कहीं एक बार भजन करूंगा, शेर जी उत्तर लिखाया वाह कहते प्रचार तो भगवान की कृपा से भगवान करते हैं, शेर जी लिखा है भगवान प्रचार नहीं भक्त है, भगवान के प्रचार का करना भक्त का काम है, भगवान का थोड़ी काम है, ये तो काम भगत का है, कई बार भाई जी कर देते शेर जी कहते नहीं काम करो कल्याण संपादन करो, ये भक्त का काम है, भगवान का काम है अपना प्रचार करे, भक्तों का काम है, ऐसी बात मेरी बीती हुई है, कभी हो जाए हम प्रचार नहीं कर सकते, नहीं भक्तों को प्रचार करना चाहिए, भगवान खड़े स्वयं थोड़े गए, आप व्याख्यान बात कहते व्याख्यान में भरे ही हो, कई भाई कई बहन बोलते हैं हमारा समाधान हो गया, आज हमारा शंका निशान, मेरे को पता नहीं लोग समझ लेंगे इंद्रिया में, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कई लोग कहते हैं आज तो व्याख्यान हमारे लिए ही हुआ, आज तो बहुत ठीक हुआ, जैसा भगवान करते हैं तो अभिमान करता है, ये गलती करता है, मैं करता हूँ अहम करो मेरी वृद्धाभिमान, अहम करो मेरी वृद्धाभिमान, स्वकर्म सुखता घृत हो गई, सुख से दुख से नको विदाता, ये महाराज लक्ष्मण जी निषाद राज कह रहे हैं, श्रृंगवेरपुर में भगवान आराम कर रहे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, निषाद राज भी बैठे, कई पैरा लगा दिया आदमियों का, और कहते तो बातें करने लगे, तब कहो देखो के नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीर, कुटिल कठिनपन कीर, जय अवसर रघु नंदन ही सुख अवसर दुख दीन, निषाद राज को दुख हुआ कि महाराज कहाँ सोने वाले, आज सीता और राम जी कहाँ सोते हैं, किस जगह पड़े हुए हैं, हृदय भरिया है, क्या केक को मिला तो वह कहा नहीं कोई सुख दुख करदाता कर्म भोग शोक, इतना रामायण में रामन अध्यात्म रामन माते सुख से दुख से न को विधाता परो ददाती कुबुद्धि रेशा दूसरा गुरु दिया दो सुख कोई दूर है नहीं अहंकारो मीति प्रथा विमान निषादराज है लक्ष्मी लक्ष्मी गीता है वह बड़ा सुंदर उपदेश दिया है हम मैं कर दे सो मैंने ये किया मैंने ये किया ये केक ही होती है भरत जी आए तो बड़े हाथी लेकर उसके सामने गई कि तात बात मैंने सभी सुधारी और भाई मंथरा सहाय बेचारी मंथरा ने सहायता करी बेटा मैं सब काम ठीक कर लिया है कुछ बात विद बीच बिगाड़े हो नरपति सुरपति राजा को ये बात विदाता है बिगाड़ती मैंने काम सब ठीक कर लिया राम जी विचार कराए तो महाराज बशीर जी कहते हैं ये महाराज मेरे सहायक है मित्र है मेरे मदर वाले और उनको कहते हैं इन्हें की कृपा धनु जन्म मारे बशीर जी महाराज कृपा और ये भय समर सहायक का वीर प्रभु ये हमारे मित्र है समर सहायता में इन लोगों से बात करी ये मेरे बेड़ा बने नौका बने का हमने समर रूपी समुद्र पार किया राम ने उसकी यही नहीं कृपा तो वसूस दी गई शायद बांध रो इनसे काम हुआ ये राम जी की बुद्धि वो कई कई बुद्धि इतना विचित्र बात है राम जी मन हमने विजय की लक्ष्मण जी ये विभीषण आया शरणागति तो कहा कि सुग्रीव ने कहा महाराज मैं मत देना चाहिए जाने न जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण आया भेद लेने से भेद लेने के लिए आया है इसको बंद देना चाहिए तो भगवान ने क्या कहा सखा नीति तुम देख विचारी तो नीति बहुत बढ़िया राजा ने नीति ठीक कही मन मम पर शरणागत भय आई त्राय त्राय कारण शरणागत है मैं क्या करूँ बता मेरा दिल नहीं किया उसने तू क्या कहता है सखा नीति तुम नीक विचारी बहुत बढ़िया बात की विभीषण आता है वो इतना ही नाथ दशानन कर्म है भ्राता पंच जन्म श्रुतराता आप हो श्रुतराता निश्चर ये न करो मही साहब पणकीन वो नश्वर निश्चर हूं मैं और वहां सीता जी ले गए पता नहीं तो वो गिरिराज कहता है नाथ दशानन यह गति की नहीं नहीं तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर जन्म आप श्रुतराता और निश्चर वंश मेरा ये परिचय दिया नहीं मैं बड़ा भगत हूँ बड़ा अच्छा हूँ लंका में एक ही भगत मैं हूँ ऐसा हूँ महाराज ये दिया परिचय ये परिचय देते निश्चर वंश में हूँ ये दास नाना दशानन का भाई हो दशानन राम जी ने कहा था वहां गिदराज ने कहा नाथ दशानन यह गति किए नहीं तीन सर सब सुधार सुग्रीव ने कहा महाराज किस कारण है कहता बोले राक्षस है जाने न जाए निशाचर माया काम रूप कई कारण आया राम जी कहते हैं सखा जग में सखा निशाचर देते हरे लक्ष्मण ये लक्ष्मण मारते मैं मारू वो नहीं कहा दर्द नहीं है कोई दर्द नहीं उभर बात नहीं आओ उभर लिया भेद लड़ाया तो लिया और शरण आए तो लिया दोनों से ले आओ